دا بدل دے دا ایز یرون العذابنا نوس مانا دا رنگسوا ولو یرون لذین ظلمو نو دا یرا چی رویت قلبی دے یعنی رویت علمی رویت قلبی والے رویت علمی والے یوشے دے او دا ان القوة للہ جمیعان وان اللہ شدید العذاب دا دوارا ماتو ماتو بنا لے لی دا قائم مقام دا مفعول او دا یرا لے نمانا دا سوا او کاش کی چی کوئی دے اور کسان چی شرک کرے یا کم وقت کی چی اگوئی نی دا یعذاب چی یقیناً طاقت خاص اللہ رہے غن او یقیناً اللہ سخذاب والا رہے نمورات دا عذاب نا عذاب دنیا بھی دے نو کاش کی چی کوئی دے اور کسان چی شرک کرے رہے کم وقتی چوئی عذاب کہ اللہ والا عذاب ورکی دنیا کی قسمہ قسمہ تکلیفونا مصیبتی نبی راولی کہ یقیناً طاقت خاص اللہ لرده گن او یقیناً اللہ سخذ عبوالا وی نبیادا ان تبر اللذین دا زان لکلام کلام مستانف دے زان لکلام مستی سرخ تعلق نشتا او چیاغا مستی ما دغه سرشی ترکیب سرشی نو دا ان تبرع الذین چه مراد دا عذاب نا عذاب اخروی شی نو ان تبرع الذین بدل دے یرون العذاب نو مانا رو بیا جاتی شی عذاب با کم وقتی ہوئی نی کم وقتی تبرع الذین چه جدا بشی بیزار بشی آسان اتوبیون چه تابداری کنشی مرید پیران من الذين راوا كسالنا اتبعوا كتاب جاري كري وراءوا العذاب وهم العذاب وتقطعت بهم الاسباب او قريش بذيواني اگر اشتید اخبر وليا چه دا غما پیر دے آغوی دا غما مرید دے دا رشتید پیرائی مرید دے اگر ختمی شیر وقال الذين اتبعوا او بویا وکسان تابیداری کری مریدان بوئی لو ان لنا کرتن کچر یقینن وے دپار زمونگا یو غل دنیا تطلل فنصبر آمنهم فس بیغار شیبو جدا شیبو مونگا گئینا سبا کما تبر او مننا لکسرنگی چی بیغار شیبو مونگا نا دادے احال دو غلط پیرانو او دا غی دا غلط مریدانو وار مطلب دا مراد دینا رغبانی سو او دا شانی اطبائی سو لیا چاگستل نین کی دا شرک مریدیو پیریوا پیریو مریدیوا ناغی پرد پیامت دیو بل نبا جدا شیا او بیا بلا مریدان دای بویا لو ان لنا کرتم کاش یقینن وے دپارنگا دنیا تتلل لو ان لنا کرتم کچر یقینن وے دپارنگا کرتم یو زل دنیا تتلل یلی واپس کی دل فنت بروانن بزیدا شیدونگا وینا لکسرنگ تبرو مننا جداشو بیدارشو بیدنگانا درشان حال دو ناکارت پیرانو او داغید مریدانو دا قرآن کریم زی پتر ذکر کرده سور انعام دورا سور آراف دورا سور انعام آیت دورا دو اشتم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون اپکمورواني چراجوكم غديتول ياوبوين داوت سانتا کی شرک کلو اين شركاؤكم كم دايلي صدارن تاسو الذين اوتسانو كنتم شويتا ستغرون استاذ بجمان وانا ثم لم تكن ذنتهم بياد الانجان جواب لدي لشرب جواب لدي جند جواب لدي إلا أن قالوا مگر دا جواب لدي والله ربنا قسم بخدا ایرم بنگا ما کننا مشرکین نو منگا مشرکان منگ شرک ندیکلے گوڑا مشرکانو اوائی قسم بخدا منگ شرک ندیکلے لکو سوائی منگ دا اولیاء اکرام سرمین دا او دا خلق اولیاء اکرام نمانی انگر برا کیف قصد والان بودے ہیں سرنگ دروبی بخل ظلوانی وظل عنہم ارب شیرینا ما کانو یوترون آغا چودے کی دیکم درو جوڑولا سورہ آراب آیت برا ودر شم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين حتى تردي بوري اذا جاءتهم رسلنا ہر کل چراشی ورشتی منگا چروح دینا کالو موائی ورت ورشتی ارے نما گنگائی کی بھی آگا کن تم کی ویتا ستا دونوں چرا مدد پولتا سیوا دانا کالو موائی دئی ولو آنا رخ منگانا اگ مدد دارا نکم نیچے اگر تاس بڑا مدد پور جو اس تاس فلاس کی نوائی بدل جلو آنا رسولنگنا آجے ہوئی دن کدن کی رارت دن کدن کی رارت یو کرے ہوئی کی عبدالقضیر منگل میں پسر ڈالتا منگل میں پسر ڈالتا او بے ہمالا دن کدن کی رارت جلو آنا رسولنگنا وشہدو علا انبوزیہن او دو ایمور کی پختلو زانو باندی انہم کانو کاظرین چیقینن دائی اندائی کاظر آگا وقت ہو گیا ہوئی چاہوہ کاظرور خود گنان لکاظر نوئی قالو دوئی اللہ خود گلو داہر شیفی امامین فاغڑاو بی قد خلط جبتا تیز ربی رشیر من قبلکم مرکستاتنا من الجن والانسی پیریانو دبنی آدمنا فی النار داخل شیف اور کیا کل ما دخلت ہر واری کی داخلی جو امتن یا ودلا لعنت افتہا لعنت کوئی پاگا مثل خبل باندی افتہا مانا مثلہا پاگا مثل خبل باندی بلعنت وی آقل کرانو باندی حتی تردی پورے اذا دارتو بیہا جمیعان ہر کلچ راکن شیئی فدی جہنم کی طول قال کفراہم نوموئے مستنیرے مریدان لئولا فبارد رومنو بلکی فبارد کران فلک ربنا اے رب المنگا هاولائی اظلونا دی کسان گمراہ کریو منگا لے بارے لگو تنیسی اللہ تہی منگا گمراہ کریو اس کو کاغا کاغا تیار او دس کئی مدوری دی پٹکے دا سی نیول ہے حالکہ حکومت بھی خطا کرنے مدوری پٹکے دا سی نیول ہے مچی آگا او دس کو او آگے نور دوالا پٹکے پا کرمانی کی خوزی پیدار گردائی او نور دیر احترامی کئی خوچی کلا رب قیامت کی نوری و ہا اولائی اضلونا دی خلق گمراہ کریو منگا مم لے بڑا دا قرآن نوئی امور دی والا او دا غلط خلق دا نیکان بندگان نوئی او پیران نمانی ادا نمانی آغا نمانی کسا نمانی دے ناغستا کاتا کے فآتوہم بسور کے اللہ رجتا عذاب انزیف من النار عذاب دچندور قالوا يا الله لكل ضعف دپار دہاریو دچن دے ولا کلا تعلمون لیکن تا سن کوئی گئی وقالت کلاہم لأخراہم او بویا رمبنی دے پیران لأخراہم رستن اخبرو تا مریدان تا بوئی فما کان لکم آرینا من فضلین فضلیشت استاو دپار رمبن سفر والے بیان دلشانی غلط پیرانو او غلط مریدانو آیت گورا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء أو سرغن بشيديا الله تجميعا غندا فقال الضعفاء واسقوا إيكم دوري مريدان للذين أوتسانتا استكبروا جزان الوضان لهم مريد تيران تبوي إنا كنا لكم تبعا يتنن مؤمنون تاثر تبعا تابدا تبعا تبعا حدوري كيا وقبار بزكاة حكا كي اسخي تويا إنا كنا لكم تبعا يتنن مؤمنون تاثر تابدا فهل أنتم مؤمنون عنا بس اے یہی تاسو لري کون کی زمین دا نا دا دا لانا جن شے مست شے سنگ نمرانا دکھتے دا دا مجھ تجیب لری کول شے قالو وائی بورت دا کیران لو حدان اللہ لہا دینا کن سچاری ہدایت کرے گئے ملتا مخام سا ہدایت کرے ملتا ستا کمون دا مجمران تاسو مجمران سوا انہا لینا برابر خبر رب منگا واندی اجزعنا ایک فریاد کو منگا ام صبرنا یا کہ صبر کو منگا مالنا من محیص رشتہ پار منگا سغیر اخلاسی نبیہ بدیو ہے رابا رابی اگم شرکیر سر ازدو بطول کا شیطان سر راشی وقال شیطان وہو شیطان لما قلی الامر ہر کلا جتو ابری جمی سلام جنتیان جنت تلرشی ودوزخیان دوزخ تلرشی وشیطان بوئی ان اللہ وعدکم یقینا اللہ لوگ کروستاو سرا وعد الحقی لوگ رشتیاو ووعدکم او وعدکر وماتاو سرا فاق لغتکم فضروئی ماتاو سرا وما کان لی علیکم من سلطان او نو مال پتاسو باندی سبور اللہ انداؤتکم مگر تمہارا خبر ہوا کہ دعوت کر کرو ماں تاسل ماں سوکھ مشرق نفس کر اب تم لی تاسو لب بیک ماں سوکھ نکتا دی نتاسو لب بیک ماں سوکھ رسمی رواجی نتاسو لب بیک مطلب کچھ ماں کو دعوت کر کرو تاسو بسی نہ بولا نفس کا جب تم لی بس قبول والے کے اتار دوں فلا تلومونی بس بے رخ شے ملامت کوئی ماں ولوم ان مزکم ملامت کے اقبال رانونا ماں ان بھی مسرے سے کوم نیم از تو فریاد رستہ سو ومان تم بھی مسری سیا اور نیک تاسو فریاد رس زمان ان تاسو زمان سفریاد قبلو لے سے یو نظر انی کفر تو انکار تم دما پاوا سوانی اشرت کمونی من قبل کی صدا جو کرتا سما لورا اللہ کرم اختیر دینا یتنن ظالمان دپار علی بی عذاب برناک سورہ صافات گورا سورہ صافات آیت گورا ویشتم نو گورا ویشتم نا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أما خامق بشيا در مجتمع سبارة سورة صافات مجتمع يد أما خامق بشي باغي ببالي واندي چريو بلو تبوسو نكي قالوا وای وای انکم یقینن تاسو چې وای کنتم وای تاسو تاسونا نیلیمین تاسو برابرین ته د خیتارونا قالوا نوای ورسدا مشران ایران لم تکونو بل لم تکونو بلکې وای تاسو مؤمنین ایمان راوړون کی وما کان لنا علیکم من سلطان او نو من پتاسو باندې سغلبا او سرور بل کنتم قوما طاغین بلکہ وہی تاسو قوم سرکشی کون کی فحق علینا قول ربنا فساد شیر بمونگا وانی وینا درب دمونگا حکم درب دمونگا انا لذائقون مونگا چیو خام خاص کن کی دازار فا اب وائی مانکون فس گمراہ کرے مونگا تاسو انا کننا غالین مونگا چیو مونگا گمراہ مونگا گمراہو تاسو مونگ گمراہ کرے یا تا حال دے دوسر دا غلط پیرانو ادا غلط مریدانو دا او بورا سورہ احزاب بورا سورہ احزاب درے درشم سورت دے سورہ احزاب آیت بورا سپچ دیتنا او بورا یوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا او پکمرانی چاول راولی مشی مخونه دی پور کی وای وزیا یا ليتنا هيا سول دنگتا اطعنا الله واطعنا الرسولا چه خبر من له مونږ دا الله او خبر من لے منگا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقالو او ایب دی ربنا اے رب دی منگا اطعنا انا منگا کیو اطعنا صادقنا وکبرانا خبر من لے منگا تابدار اکر و منگا سرداران احبلو وکبرانا او دمشان احبلو فاظنون سبیلا وزگمرا کنگا سیداریا ربنا يرونا آتهم ورجليتا ضعفين من العذاب جيشان عذاب الله جيشان عذاب ولا ورجي من لولا يود ضلالة يود إضلال يعني يود جمراكي دو أبل دو جمراك ولو ولعنهم لعن كبيرا أو فلانة الله لي فلانة كلو الله قل لعنة لعنة يانكيا سورہ قصص دورا اکیشتم سورت دے سورہ قصص آیت دورا دریش پیت ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تظنون قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین اغوینا اغویناهم کما روینا تبرانا الیک ما کانو ایانا یعبدون ویوما ینادیہم اپا کمر روانی چواد بورکی اللہ دیتا فیقول بسبوئی اللہ این شرکائی اللذین کم غیری صدا رنگ ما آکسان انتم جویتا ستظرمون جستا ستجمانو قال اللذین حق علیہم القول حکم راب ربنا الذین اغوینا مریدان بول اکبل کشران بول چمچی بول ہا الذین اغوینا دادی آسان کی گمراہ کروں گا اب وینا ہوں گمراہ کروں گئی کما وینا مانا فغو غیر مثلا ما وینا اور گمراہ شدئی لکسن کی گمراہ ہوں گا تبرانا ہی لے کو بیزار ہوں گا تا تا اے اللہ مطالب بیزار ہوں گئینا ما کان ہوں گئی یانا یا بدون خاص منگا تیاب دن چی عبادت کو دئیا دئی منگا عبادت نکو پولی نکو مندولا دئی گمرا کریوا دئی گمرا کریو سورہ سباو برا سورہ سبا آیت برا یوشمنا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى او تجرمين تئذ الظالمون كم وقج ظالمان موقوفون عند ربهم ادعوا لشوب الى رب تلقى يرجع بعضهم واپس كيف بعض الى بعض القول بعض تجواب فلمنك بجدري يوجد لب جوابنا والكيف وائی دسان کمزوری کئی مری دان بوئی لولا انتم لکنا مؤمنین چلے تاسو سام خارے گا مومنان ظالمانو تاسو نئے نگ مومنان قال الذين استكبروا وهو يتسان كبان الوغن لهم للذين يتسان تأستغيوا كم نوري قريشيوا أنهم صدقناكم يمونغ بنكري ويتاسو عن الهداء القرآن الكريمنا بعد أن جاءكم فرداغنا كلا يتاسو تدا قرآن الكريم اسم بندي ويداخل مراكي داخل مراكي او اشاعت الشر والضلالة اشاعت الشرك والضلالة کرانا روستے دن الحمد للہ دی خلق روستے دن یعنی تاس وقت دی ہو تلی قبرو باندی دیوی بلی دی دمر جنگیان وی چی دام ام شور ویل چی داولی بلی دی دی نارواز دا نارواجی الحمد للہ دا دنگا دا مرگر کار دے اللہ کمزوری جان بمریدان توئی بل مکر اللیل والنہار بلکی تذبیر رشپیہ دورا دیا یا خدا مطلب دے چتا سنو گمرا کری مدشکی گمرا کری بیرد گمرا کری لکے او سری تتوے سامال کندری تو ناغو ایمان دی تو تولے دی سن کری چتا نوی کری مچا کری او یا دا مطلب دے چی بل مکر اللیل والنہار بلکہ تدبیر دشپیو دورا دیا کہ دشپیو دورا دیا بتا سنا گیا ہوئی اِن تَأْمُرُونَنا کم وقت کے حکم بکوتا سنگا تا انت برا باللہ دا چکو حرکو منگا توحید دا اللہ ونجعل لہو اندادا او در دوری اللہ لرئیس داران نتا سنگا شرکی لگیا کریوا نتاولی دا حال دیا دا غلط پیرانو او لاغی جو غلط تابدار ویان در شامی قرآن کریم کل حال بکر کئی دو صحیح پیرانو لاغی جو غلط مریدان لاغی حال بکر کئی لکو دورا سورہ یونس سورہ یونس دورا حال غلط مریدانو دو صحیح پیرانو ویان آیت برا اتنشتم ویوم ناشرون جمیان ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم آیت اتنشتم اپکم ورغمی چراجہوں بکم لگے جمیان طول بیعوضو ایم اللہ وکسانو تا اشرکو جشرک کریں مکانکم ادری گئی تاسو فسپلو دائنوانی انتم تاسو وشرکاؤکم امر اسدار انستاسو فضیلنا بینہم وزدگاوالے والاولنگا پمیند دائی کیا وقال شرکاؤہم او بو اسدار اندگئی عرب تیران ما کنتم نوئی تاسو یان اند تتابدون چه عبادت کو تاسو وا تاسو کوم ته عبادت نه کړم دای وای نه مونږ کړې نو دا نه کان منځګان وای او کفا بالله شهیدا پس کاږي خاص الله دوا بیننا و بینکم فمن مونږ او فمن تاسو کیا ان كنا عن عبادتكم لغافلين يقينا شان داري كيومنگا دي بادو استاسونا خام خانا خبر انو نيكان من ديگان اي با قسم خرج منگا خبر يوا ايا كتاسو من لعبادت کري زمون پرينا باندي دا حال دي دو غلط مريدان و دو سيدران و سورہ نحل گورا مثل قرقان گورا سورہ نحل سوال لسم سپارہ سلس کا رسید لے رہا وَإِذَارَ عَلَّذِينَ أَشْرَكُوا شپک آتی آیت دے وَإِذَارَ عَلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ آر کلا چونیا و کسان چی شرک کری شُرَكَاءَهُمْ مددگاران اقبل اصداران اقبل آر کیا دئی کن اللہ صداران بوکڑی قالو وائی ولا مشرکان ربنا ایرولنگا هاؤلائی شرکاؤن اللذین دائیگیا صداران بوکڑی آوکسان کننا چومنگا ندو من دولنک شراب للبا منگا رامد اکول ومن سیواستا سنا سیواستا نئے اللہ فالقو الیہم القولا فسواب الرجی دانکان منجیان دیتا جواب انکم یقیناً تازکے لکاذبون سامخا درو جنیئی منگا کلد اللہ صدارانو درو جنیئی تازم منگا یورا مدد کری والقو الاللہ یوم ایدی السلام او واپس کی بگی گئی اللہ کا کارا بگی گئی اللہ کا پدر ربانی انسیاد وَظَلَّانُهُمْ عَرُبَّ شَيْدَيْنَا مَا كَانُوا يَوْتَرُونَ آغَ چُدَي يَوْتَرُونَ چُدَي كُمْدَرُوا جُورُونَ مَنْ لَوْلَا آغَ تِمِ رُخْشِيَا چِدَا جُدِي سِرَانْ دِي اَدَا بُمِنْجَ فْلَاسَي دَابَ تِمِ رُخْشِيَا لَوْبُ رَسُولَ فُرْقَانَ بِنْدِشْتَمْ سُرَتْ دَي سُولَ فُرْقَانَ حال دو نیکانو پیرانو از آغای لغلط مریدانو وار لکا پیر بابا رحمه اللہ یاد آجانی یا اندا مانگی شیخ عبدالوحاب رحمه اللہ دا خلق دے چی دای بطو افتی یا رات کرے دے دا او شرک او خدمت کرے دا اللہ دا دین لگا رستو بمسلی دا نظر کی بغیر آگئی کتابی نے پیش کو چکر بابا رحمہ اللہ ویلی چسو نظر منی دا مخلوقات کاغذ یو بوت منی کاغذ پولیو دا چینی منی کاغذ یو غر منی کاغذ آرس کی منی آغا علالی مفضا بهم مشرکون والمذبوحة میتتون و امراته بائنتون نفس علالہ ان کے مشرک دے یا او کمشے جی علال کا غمردارا او خدا پہ حرام دا دا چاوے بھی تیر بابا ویلی دا کشانی دا بیان ہدایت الابرار کی تیر مانگی سلمہ دبا کی کرے رے چی علالہ ان کے مشرک دے کمشے جی علال کا غمردارا خدا پہ حرام شوا دارشانی اندک روایت مالا بود منہ کی قاضی سناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ روڑے دے دارشانی در عبارت فوائد شریعت کی اخون درویز بابا رحمہ اللہ روڑے دے نو آغای اخپل وقت کی رد کرے دے او رسو خلق اغلا بیادی نمائزا چیزی دے بسون دے پاس تولیشی ابنیم تروان دی پیر بابا اللہ سشے دے حال تا نظر اوڑی یا نظر اوڑی دا مشرکان روان دی چی چیلی ارے بر تڑلی نو دا حال دے دو نیکان بندگانو ادا گئی غلط مریدانو سورہ فرقان گورا ولتم ایتو ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أفكم رضوان دي تراجعوا بك الله دي عبثوا في عبادتك ودي سوى الله فاصحبوا يا الله ديني كانوا من ديانتا أأنتم أضللتم عبادي إيساسوا بمراكم من ديانتا ہا اولائی جدا کسان دی ام ہم ضلو سبیل یا کودل گمراہ جسی لار پس بلا قالون وائی وجدانی کان مندگان سبحانکا فاکیتا تی اللہ ما کان امبغی لنا نو مناسب منگتا انتا خیر من دونکا من اولیاء دا چونی سمنگا سواستان من اولیاء سمد گاران اللہ تم مدد گار بل متا تم بلکہ فائدہ اور پہ وتا دیتا وا وا ہوں او مشران دیتا حتا نسو ذکر سردی پوری کی ہیر کرے قران وکانو او دے قوم مورا قوم ہلاکیا ندا و ہار اند نکانو تیرانو اداگئی دبلت مریدانو رسول احقاب گورا پدشتن ہی پارے اول مخ آیا تو گورا تینزم شپگم و من اضلو ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامۃ و هم عن دعائهم غافلون او سون دلی گمرا نم مندا رچانا یادو چرام کیسی وایا اللہ نے مناوا سوک لا یستجیب له چکبل والے نشی کو لے تو خبری الا یوم القیامت سر تر قیامت مشرکان وئی اگر لاس لستو اے دور دور رام دتیگی لاس بل لستونی دلیل دی دے قبول والے خبری تر تر مت وان مندی گان درام غافلون ما خبر لي هذا يقول نسنجا الله اي انا خبر لي واذا حشر الناس اركلا تراجم بيش خلق كانوا يبدا لي كان من ديان لهم ذي اعداء دشمنان وكانوا اويبا بعبادتهم كافرين عبادت دیوانی انکار کو ان کیا عبادت ست ہوئی اگر مدد چویل ہو دیتا کذالک درشانی یریہم اللہ خیبا یا دیتا آمالہم سزا دامنو دی حسرات علیہم افسوس نوائی بدیوانی وما هم بخارجین من النار اون بیدی و تنکی دورنا يا ايها الناس رد شرك فيليا يا ايها الناس يا خلق كلوا قريب مما راوتنا في الارض جدي فرمزكي حلالا طيبا حلال پاك ملوغا يا خلق حلال قريب پاك قريبا قلب يوشي ابا حلالي قطاق بارب پاكي فراج داريا خوراک با داری تاج پارا جائزنی کل با پاکی ہو حلال بنی حرام بیا نخرائی دہا رسنا کی بھی برمگا کی حلال پاک ولا تتنیو خطوات شیطان او مروانی لے جو طریقو دا شیطان بزیا چی دا شیطا ممان دی حرام لے دا حرام لے دا حرام دا جمین سرخن رازیا لگا کل وی دا رب من سرخن راضی کل وی دا سورا کپڑا من سرخن راضی کل وی دا شین زمون سرا خنرازی کلا زمین سیزون ہے آیا پردان ماندی بن کری و یزی استعمال مولا جائز نزے ولا تتبعو او مروانی خطوات شیطان و طریقو شیطان باسے لکا زمین سارویو اخان ہوا سور مائدہ کراوان دی آگے پردان ماندی بن کری ہوا انہو یقیناً شیطان لکم استعصر پارا عدو مبین دشمن اخکارا نو اللہ وی خلق خرائی دعوی سنہ جیدی پاس مگا گی حلال پاک درشانی دی یو سدواو یا کیوں گورا یا ایوہ اللہین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم اے مومنان خرائی دفات آغنا چی درکری منگا تاسوتا واشکرو للہ او شکرو خی اللہ تا ان کنتم کجریل تاسو یا تعبدون جدی اللہ عبادت کوئی تاسو سورہ مؤمنون گورا فائج ملا حکم کیا خدلتے خلق تا مؤمنان تا حکم کرے دے سورہ مؤمنون گورا فائج انبیاء لا حکم دے آیت گورا آیت دے یو پنوس یا ایوہ رسولو کلو من الطیبات وعملوا صالحا اے انبیاؤ قرائی من الطیبات دا پاکونا وعملوا صالحا عمل کوئی نیک رو پاس جتاو سامل کوئی آلین کوئی ما نو مطلب دا کہ مومنانو تا حکم دے نکلو من طیبات ما رزقناکم کہ خلق دے عام ناغیل دا حکم دے کلو من ما فی الارض حلالا طیبا مطلب دا حرام نظام ساتیار او دیو اکن حدیث پاکی رازی دا اللہ پیغمبر ویلی دیا دیر کرت دی یو سرے بیا او نتیل سفر اشغط اغبر یمد یدیه الی السماء یمد یدیه دیر کرتی یو سڑے بھائی گوگل سوار بے کئی گردالو دا بھائی گرد وڑو یفتو والا بھائی دکلی بے لاس اللہ تا او دیر بھائی یا ربی یا ربی اے زمارا با دا سوال میں قبول کی ادا سوال میں قبول کی ومطعمه حرام ومشرب وملبسه حرام ومشربه حرام فراغ بے دہرامی سکاک بے دہرامی اغسطن بے دہرامی نفاننا استجاب لے ذالکا سرنگی بدعا قبلو لے شیدد تا فرس دہرامی فراغ دہرامو سکاک دہرامو اغسطن دہرامو ادیو ادما دعا نقبلی گیا دے حضرت شیر رحم اللہ وی غشر پستر گواند پروت دیا او دیو ادما نظر میں لگی تو گڑیر خی جس کو شرح دن بستر کا بروب دے سر اللہ آگی دی نظر لگی یعنی خوری آرام کی آرام اغسطان دل آرام ہو دے نوائی دو جاس انسان دو دوا سب کو بلشی حدیث پاک گرا دی ہر وقت جد حرام نو کی کی دا نو اور لائد دے پائی واندی چور بے سو دیا اور بے سو دی مطلب دا دے چی حرام وخا اگر جنت تنشت لے آب سوزی پا غربان لے حدیث پاک گرا دی صحابی دا اللہ پیغمبر تویا چی ایدہ اللہ پیغمبر ما دا پار دا اللہ نسوالو کا چی دو کر دی دا مدا سی چی دو دعا وارم چی اگر قبلی دی نور دیوی پل خوراک کا دا حلال کا نتکن مستجاب دعوتی شیبت دا سی جو دعا والے اللہ بے قبل ہے اولیا زکا چی یون وری انسان دا حرام نکیا مگر سلوی خرد دا عبادت اغن قبلی گی انما یامرکم یقینا حکم کیا شیطان تاسو تا بسوء فمینا شرکی باندی والفاشا او پکار دی حیائی باندی سوء شرکی وینا سوء صفت دا قول راضی فگمی سی بارے والمسکی لا يحب اللہ الجہر بسوء نمین القول سوء صفت دا قول راضی فاشا صفت دا فیل راضی یقینا حکم گئی دا شیطان تا ستا فمینا شرکی باندی والفاشا او پا دیہائیوانی یعنی اپکار دیہائی یعنی پا شرکی فیلیوانی وان تقولو او دا چوائی تاسو حال اللہ پا اللہ وانی ما غسلا تعلمون شتاسو پی نبوی بیا ویباتی للاہم آئی کلا چوائی رشی ایتا اتبیعو روان شایما داگل سبزی انزل اللہ چرالے گلے اللہ داغ کتاب نہیں گرانے گلے اللہ قالوا نوائی بل نتبعو بلکہ روان بیوں گا ما حرس بزی الفینا علیہ آبانا کی مندلی دیوں گا پائیوان دخبل مشران مطلب دا ورطوے لیشی راضی اللہ کتاب سے روان شیئا قالوا نوائی گئی بل نتبعو نا بلکہ روان بیوں گا دارا سبزی چی مندلی منگا آلے پائے باندے آواہنا مشران اخبال بس منگا لکل مشران پسیل ہوا او دا میشد پارا مشرکان دلیل دے چسرے راضی دا اللہ کتاب ووئی دا اللہ کتاب پسی روان شئی مدائی وینا ہم با پخبر مشرانو پسی دوار سورہ مائدہ دورا ہم دکتا دلیل دے سورہ مائدہ آیت دورا یو سل سلورم ویضا قیل لہم تعالو علامہ انزل اللہ ویل رسول قالو حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون عارك لجوه لشي ديتا تعالوا راشي إلى ما هذا كتاب تنزل الله كعليك لله وإلى الرسول أو طريقي ذو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا قالوا نوائی دیا حسبنا کافیم گا تماوزین اگر طریقہ چندریم گا علیہ پائے وانی آبانا مشران اخبال اولو کانا آباؤہم اگر کو مشران دیئی لا یعلمون شیئن چنکوئی دل پس شیوانی ولا یحتدون انا پہیتو نم بدئی داگئی پسیدیا دا شانی سورہ یونس پورا سورہ یونس لسم سورت دے آیت پورا آیت دے آیت دے اتا ہویا قالو اجئتنا لتلفتنا ما وجدنا علیہا آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين ولد موسى عليه السلام تا اجئتنا اراغلتم غتا لتلفتنا چوارتم غا اما رسنا چي مندري من پاي باندې ابا مشران خپل وتكون لكم الكبرياء او شتا سدوال پر مشري في الارض بمغدي فخطر مشرایو گے ہمون گے رفل مشرانو طریقی نالے وما نحن لکما بمومنین ہمیم استاس بغوروان یکیم کون کیا سورہ انبیاء دورا سورہ انبیاء آیت دورا دری پندور آیت گور دو پنجوس میں ابراہیم علیہ السلام بیان دے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ اللہ وجود ابراہیم علیہ السلام تور کرے وا ہدایت دار مخترین او من بدوان نکوا کم وقتی چیئے اطلاع سلطا و کم بلتا سبی دا شکون آگا چتا سدیل چیلے خون کیئے قالوا لي وجدنا آباءنا لها عابدين مندرين دفع المشران لتاجد كونكيا قالوا لي إبراهيم عليه السلام لقد كنتم فتاكي سريعي تاسو أنتم تاسو آباءكم أو مشران تاسو في الظلال المبين وكم رأيك كاركيا تاسو استاسو مشران او گمراہی درخانی گایا تنری سورہ شعراء او گمراہ اتوشتم سورت دے سورہ شعراء چاہیے ممدفلو مشران بسیب روانو آیت گمراہ سلور ہویا اندہ شانی بیان دے ابراہیم علیہ السلام اویا ابراہیم علیہ السلام بیان شروع دے حضرت ابراہیم علیہ السلام وئی پل پلار اکرم سے وئی ما تعبدون جسے عبادت کو ایتا سو نا غیری اصنامن دو بوتان ہوا دو درگاون بزنی شرم دلیل چیلے خون کی نقال ہوئے ابراہیم علیہ السلام حل یسمعونکو اے اولی دا استاسو کموت کرامت کو ایتا سو دے یا فائدہ در کئی گئی تاسو تاو یا ضرورون یا ضرر در کئی ناغی جانی اچھ آو قالو ویلی بل وجدنا با انا بلکی مندلی منگا فل مشران کذالک اعبارو سیدہ شانی کولا دا منگا فلو مشران بسی روانی ہوا سورہ لقمان گورا سورہ لقمان آیت گورا آیت دیل اشتم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ آرکلت ویلی شی ریتا روان شی دا غتیم بزی جرالے گلے لے اللہ دا کتاب بزی جرالے گلے لے اللہ قانون وائی جل بل نتبعو بلکہ روان بیونگا ما دا غس بزی چی مندلی دیمی پائے بانی اخفل مشران اے دا اللہ کتاب بزی نزوا کل مشران بزی نزوا اولو کان الشیطان اللہ وی اگر کو شیطان چرا بلی گئی الى عذاب السعیر عذاب دور گرمتا عذاب دور سوزم کیتا یہ سورہ غفرب بورا یو اٹھالا دن سالا کہ اللہ وی سنچ دیتا لوی یو درشانی ہر پیغمبر اغلق قوم درشانی ویلی لی آیت بورا دوشتم بل قالو دری سر ویختم سورت دے پیوشتم اٹھی پارا را بل قالو بل پیوائی دے انا وجدنا آبانا منگا چیو مندلی دلی دفل مشران علا امتی ویو دین مانی یو طریقہ باننی و انا منگا علا آتارهم محتدون فا انا خود دیوان دی فا قدمون دیوان دی محتدون ہدایتون اللہ وكذلك او درشان لك سنجي تعالى اويا ما ارسلنا نزل يقول منغا من قبلك مخلصان في قرية فإيس يوكلب من نذير إيس يو پیغمبر إلا قال مطربوها مگر ويلي مالدار رزيكلي إنا منغا شو وجدنا آباءنا مندل منغا فالمشران ولا أمت ويودين ماني وإنا أو منغا على آثارهم مقتدون په نظر دیوانی په قدمونو دیوانی مقتدون اقتدا کوونکي یو په څنګ په خپل مشران بزیرو قال په صورت د خولي لیکلې دی مطلب دا اوبه پیغمبر او تو وایه لاله پیغمبر او الو جئتکم اگر کاغلی مدو تاسو ته په ډېر هدایت باندې راغسنه چې موندلي تاسو پای باندې خپل مشران نوم به تاسو د هغوی پسې وئ. قال وویل دی انا موږ بما په هغه څه باندې چې لیکلي شوی یې تاسو بهي پای باندې کاهرون انکار کوونکي یو. مطلب دا دلیل دی د مشرکانو لکه په اصولو کې چې کله موږ نہ اعتراض نہ داغی ذکر کول نہ ول انکار زین خصومت او جدال پریم توسل بو سہیل شرکی او سلورم اتباع لا با ندا اتباع لا با من بل خپل مشران بسیر وګور هغه مشر په تیرل صحیح چلا یا تنون ولا یهتدون او کوم مشر داسی چې یا تنون و یهتدون ہدایت والا بگنی بھائی والا ہدایت والا دای په دل دا لای د دین منل دیا سورې نو سبو ګورا حضرت موسی علیه السلام سو وی وتبعت ملت آبائی آیت ګورا وتبعت ملت آبائی آیت ګورا آیت د سویم دعا کم سلوی حضرت ابراہیم یوسف علیہ السلام ویا اول وی ما پریخے وی ملت قومی دین دا سے قوم چیمان راڑی پا اللہ باندی او دی پاک ربانی ہم کابیرون دی کفر قوم کی واتباتو ملت آوائی آوان شیمد دا دین دا کل مشران بسی ابراہیم و اسحاق او یعقوب علیہ السلام دیا موسا سو گری یا تلون و یحتدون دا دی خلق دی دی تابداری اگر اللہ تابداری دا دو گورا سورہ لقمان اللہ ویا کل جی نمور اپلار مقام ذکر کیا نا اللہ ویا ان جاہدا کا لِتُشْرِكَ بِهِ آیت گورا سورہ لقمان آیت تین لسم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ او د جریګور لګي په تاوان د امور خپلار په دې خبره باندې چې صدا د وجود ما سره اوس چې نشته تا ته پای باندې شود دلیل فلا کوتهما پس خبره مومن دی دواړو امر دې کیا کو دی دواړو سره په دنیا کې معروفه په شرعي طریقې سره که څه طریقې سره وتدع سبیل من اب الی او روان شه د دین دا لچا پسی چې راګر دی ماتا نو دا امام ابو حنیفه په من انا به کې نو امام شافعی په من انا به کې نو امام ابو امام احمد بن حنبل یا امام مالک دا دنیا کې دا غي په امامت باندې متفق را نا غلب هغه ته لګول لار خېلې و بلې نه نه نه خېلې وې مونږ سره روبرو پیدا او کم سر یسمعوا الا دعاء ونداء. ومثل الذين كفروا ويبديك اضمار به تقدير دا شوره مثلك يا محمد صفتا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی کافر سر کما صلی اللہ ایمال نام پشانت دا ان کی دے دا زناور سر. یا امام راضی مسائل راضی چوئی یا تقدیر دی دا شرے مثل اللہ دینا کفرو کما صلی بہائی مرائی نشان دا کسانی جی کوئی کرے پشانت دا زناور دشکن کی دے. یا وی مثل واعظ الذین کفروا کمثل النائق بالبهائم مسائل راضی کی وی ومثل الذین کفروا امثال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او مثال دار کسانو جی کفر کرے کتابی دعوت ورکے نگا کی مثال ہے کمثل الذی فشانت دار کس دے ان عفو کہ آواز کئی دماغ ست لا اسمعو کہ ناوری اللہ تو آہو و نداء مگر بلنا و آواز سمون لیکن سرنگی جپا یو ساری باندی آواز کی ناغتش آواز آوری بلنا آوری نور پا مدلی نکوئی گی ددشا نکتا مثال دے چت دیل دا اللہ دین بیانے سمون کانی دے گاؤ ردو رہتنا گھٹمن گنجان دی رہی دوینا رہتنا اومیون رائران دلی دی دلی دو رہتنا فہم لا یاقلون پس دی اقل نکیا. یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو کلو خرائی من طیبات ما دپاک آغنا رغتنا کن چی درکی نگتا ہوتا وشکرو للہ او شکر کئی اللہ ان کنتم کچری ایتا سو ایاہ تابدون چی خاص بی اللہ تا عبادت کو ایتا سو آر تو گورا دے رہے کہ اللہ مومنانو تا وی خرائی دپاک آغنا چی درکی نگتا سو تا وشکرو للہ دا وشکرو للہ دا عمل دے آر نمدل دا حلال خرائی او عمل دا اللہ دا پارا کوئی نورزق دا حلال دا جدی خوراک اندے دے او نیک عمل اغرستے دے او دا نیک عمل دا پارا دا دیر قبولیت دا پارا شرط خوراک دا حلال دے. او ان کی منصور ہے مومنون تاہید راولو یو بندو سیائیو حرسلو قلوم ہے کوئی باتی واملو سوالحا نکم حکم چی مومنان اترے اگا حکم انبیاء اترے دیو جنات دا قائدہ ذکر کئی دا قائدہ ذکر کئی چن دا عبادت کی دے نو دا فرض دے پس دا فرضونا او یا وی دا فرض دے مخی دا فرضونا نسوک جی وی دا فرض دے مخی دا فرضونا نو دا غیر بار دا آیت دلیل دے یا آیت دا سور مومنون دا ورل دلیل دے سوئی کلو من طیبات ما رزقناکم سوئی دپات آغنا چی درکڑی منگتا ستا وشکرو للہ او شکر اخکید اللہ او درشن دسور مومنون ہے یا ایوہ رسولو کلو من طیبات وعملو صالحا انو دا فرض دی دا عمل دا فرض دے دا نیک عمل مخکی دا ویما رسو دا فرضنا کیا دا فراج دا حلال ہو رہے او سوک وینا دا غلی فرض دی بعد الفرض دی بلکی قبل الفرض دی مخکی دا فرضنا نراغی بارا آیت کو سور جمعی و بورا اغدا دل دے سو ایر آیت پورا سورہ جمعہ فلش کی تم صورت دے آیا تو پورا لسم پیدا قدیتی سوالا تو فن تشرو پھر اروی وقت من فضل اللہ وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون فسر کلا کی پورا درے شموز پس فارش بزم گجی اسلام کوئی جو مہربانی اللہ نا نبورا دا فرضی بعد الفرضی فرض کے فرض ہونا عبادت جو کو اس دا حلال جو طلب بزنگا او سوک جی دا بلا قید ذکر کئی ناغذ نبورا حلال افرا او عمل کو نیک نمدلو را کتب دا حلال و دا فرض دے قبل الفرضی او یا کتب دا حلال دا فرض دے بعد الفرضی او دوار سیدی واشکرو للہ او شکر اخید اللہ ان کنتم کچری ایتاسو ایاہو خاص دے اللہ تتابدون چھے بارت دو ایتاسو یہ اتنی تصویر دیر دے واخر جوانی اللہ